سوره آل عمران درس نمبر 14 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فنادته الملائكة نواز قد تفرشتي وهو قائم أو دي ولاړو يصلي في المحراب چمنزي کو په غزای د عبادت کې په محراب کې ان الله یقینا الله تعالی چې دی يبشرك زیر در کوي تعالی را بيحيا بيحيا نوم الکسرا يحيى من نبي سرا مصدقا بكلمة من الله چرشتوني كون كبوي په حکم د الله تعالی لرا وسيدا او سردار بوي وحسورا او پاک باز بوي ونبيا من الصالحين او پیغمبر بوي د نیکانو نام سورة آل عمران د لومبی عیسا چې د لومبی آیات نواله تر د 63 نمبر آیات پورې دا او په دې کې بیان د توحید دی او دا دریو بابونو ته تقسیم ده. دو بابونه ذکر شوی دي، دا دریم باب دی او په دریم باب کې شپږ خبرې ذکر کیږي. یو دعوه د توحید پیش وا شپږشتم نمبر آیات کې، او بیا دویمه خبره ترک الموالات، یعنی د کفارو سره دوستی نه کول، او دریمه خبره تخویف اخروی د آخرت نه یره، او څلورمه خبره تیزی په اتباع د نبی علیه السلام چې د پیغمبر تابعداری به کوی، او پنځمه خبره بیانیږي اوس درس پکې شروع دی چې هغه اسبات تعبدیت تا حضرت عیسی علیه السلام دی، یعنی اسبات تعبدیت یعنی د دې خبرې ثبوت الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې بیانوي چې عیسی علیه السلام بنده و، او د هغه د بندګیری وګورئ هغه چې الله تبارک وتعالی د هغه د بندګیری کوم اسباتات ذکر کړي دي وګورئ هغه ثبوتونه وګورئ. نو که څوک ورته اله وایي نو دا ظلم او زیاتی کوي. وګورئ عیسی علیه السلام د الله تبارک وتعالی بنده و. او درې دېرش نقطې انشاءالله به په دې ذکر کیږي، او درې واقعګانې پې ذکر کوي، د هغه د کورنۍ، یو د امراته عمران، او دویم پې حال واقعیا د زکریا علیه السلام، او دریم حالت د مریم بی بی، او شپږمه خبره اعلان د مباهلې هغه وفد چې د نجران نه راغلی و نبی علیه السلام څخه د نسوارو، نو د هغې سره د مباهلې 61 نمبر آیات کې انشاءالله را روانه ده. نو په دې کې هغه پنځمه خبره دې کې ذکر کیږي چې هغه اسبات تابدیت حضرت عیسی علیه السلام، او په هغې واقعات، یو واقعیا د امراته عمران پیش کړه 35 نمبر آیات کې، دویم واقعیا د زکریا علیه السلام پیش کوي. نو فرمای فنادته الملائکۃ آواز کو د تپرشتې وهو قائم یصلی فی المحراب، او دی ولاړو چې مونځې کو په محراب کې. بعضو معنی کړی ده، لکه امام رازی رحمۃ اللہ علیہ معنی کوي دعای غختله په محراب کې. بہرحال الله تبارک وتعالی په حضور کې هغه دعا غوښتله، او دعا الله تبارک وتعالی قبوله کړه. فرشته راله، او فرشته ورله زیرې ورکوي. نو فرمایي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یبشرک زیرې درکوي تعالی را بیحیا په یحیا علیه السلام سره، یعنی یو خو نوم مور پلار یږدي، بل نوم چې کوم دی هغه د یحیی علیه السلام د پرښتې په ذریعه سره الله تبارک وتعالى د خپل طرف نه راولېږي چې د نوم به یحیی مسودکم بکلمت من الله رښتونی کوونکی به وي په حکم د الله تعالی سره کاغه احکام د الله تبارک وتعالى دي هغه به رښتونی کوي او کنه مراد ته عیسی علیه السلام واغستې شي نو د عیسی علیه السلام رښتونوالی به هم د یحیی علیه السلام کوي د دې په عمر کې صرف شپږ میاشتې فرق وو یعنی مطلب دا چې د هغه عیسی علیه السلام چې هغه د الله تبارک وتعالى په کلمه او په امر سره دنیا ته راغلی دی د الله په حکم سره راغلی دی د هغې حکم تصدیق په هم کوي چې دا د الله تبارک وتعالى په حکم سره بغیر د پلار نه بغیر د پلار د نطفې نه د الله په حکم پیدا شوی دی نو د هغې تصدیق په کوي دارنګي کمی خبرې چې مخکې د پیغمبرانو نه تیر شوي چې څومره پی تیر شوي او راتلونکي حق را رواني د هغې ټولو تصدیق کوي پیغمبر هر پیغمبر د الله تبارک وتعالى چې څومره پیغمبران راغلي لکه موږ چې مسلمانان آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وكتبه ورسله په ټولو باندې مؤمنان ایمان راوړي دغه رنګې زموږ پیغمبران چې څومره چې تیر شوي دي هغې د مخکینو او درستنو پیغمبرانو تصدیق کړی و حتی دا چې نبی علیه السلام راغی نو هم عیسی علیه السلام وایي وإذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین عیسی علیه السلام راغی بنی اسرائیل ته وی ز تاسو ته پیغمبرم خو زه د مخکې کتابونو او د پیغمبرانو تصدیق دته کوم راتلونکي زیر در کوم زه زیرم د چا د نبی علیه السلام چې نوم به احمد محمد صلی الله علیه وسلم دا هغه زیر در کوم چې هغه به راځي نو مطلب دا چې دی مصدقم بکلمت من الله رښتونی کوونکی به وي حکم د الله تعالی لرا وسیدا او سردار به وي یعنی سردار د سردار او د مشر د پاره علما کرام محققین یو څو شرطونه لیکي چې دا شرطونه ضروری دي چې مشر کې دا شرطونه وي نو یو شرط دا دی چې سخاوت چې مشر ستا د قوم هغه شوم او بخیل سړی د هغه مشري نشي چلیدی نو د مشر د پاره دا دی چې دیوا زمونږ په کلو کې وګوره د کم یو سړی چې درستخان ډیر چلیږي خلک وای زمونږ د کلی زمونږ د چم مشر چې کم دی دغه دی هغه کې خرچی نو خلک ورته مشر وای نو یو د مشر کار دا دی چې دی به سخاوت د کې به سخیتوب وي بخل به نه کوي سخاوت نه به کار اخلي یو د مشر د پاره دا شرط دی دویم شرط صاحب العقل ځکه چې که بی عقل دی مشر کو نو خو به هغه حاضر ماحول هم خرابوي هغه راتلونکي او تلونکي او فیصلې او څه خو پرېږده چې کم محفل کې ناست دي او صاحب عقل نی نو په هغه محفل چې کم دی نو هغه نشي صحیح طریقې سره اټینډ کولې او صحیح طریقې سره د هغې محفل چلولې نشي او نه د چا سره په آزاد خوله باندې خبرې کولی شي ولې چې دې ځای کې سنی که څه څو فکرې یادې کړې نو هغه یادې کړې فکرې وایي خو په هغې کې ومن خلی ران خلی نیشي ویلې نو مطلب دا چې عقل ضروری دی د مشر د پاره دویم شرط د سخاوت سره دویم شرط دا چې دې دې چې کم نه نو سخی دریم شرط فصاحت اللسان چې جبه قولاوی یو سړی دی زته له پښتو کې درس درکوم او زته په خپل جبه کې په دې درس باندې نشم پوه کولی او ته نیمه ګنټه کیناستې دی یا چې کم دی تا نیمه ګنټه دا درس واورید شل منټه پنځیش منټه تا دا درس واورید ته نه په سر پوه شوې نه په ویښ پوه شوې نه د آیات په مطلب پوه شوې نه د آیات په شانی نزول نه د آیات چې کم دی نو مقصد او نه چې کم دی د آیات په معنا او په تفسیر باندې پوه شوې نو فصاحت اللسان ضروری دی چې سړی په کومه ژبه کې خبره کوي چې هغه ژبه کې د ده خبره د بل له پویولو دپاره وي چې د ده ژبه دومره کولا وي چې په هغې کې څه قسم لا د بل د نه پوهېدو دپاره داسې یو رکاوټ نه وي. نو دا د مشر دپاره درېمه څلورمه کف الاذى، د ده د لاس نه چاته تکلیف نه رسي. ولې؟ چې کله د مشر د لاس نه بل ته تکلیف رسي نو دا مشر چې کوم دی دا په څه جوړېږي؟ دا په دې جوړېږي چې دی طاقت والی. نو چې کله یو طاقت ور سړی خپل طاقت په کمزورو باندې استعمالوي نو ده ته موقع چې استعمال کړي، خو چې کله دی دا خبره استعمالوي نو دا مشر دی چې کوم دی د ده مشري نشي چلېدی. کوم خلک چې ظلم زیاتې په ملک کې کوي هغه ځان ته مشران وایي، هغې چې کوم دی نو تر وخت څه وخته پورې د هغې مشري اوچلېږي خو خلکو کې هغې بدنام شي چې یاره دی خو په زور باندې او دارنګې د بل په دباولو باندې. کف الاذى، د ده لاس به چې کوم دی د بل نه د تکلیف رسولو لپاره دا د مشرت نښه ده چې بل ته به تکلیف نه رسوي. او پنځم تحمل العزائم، یعنی تحمل العزائم دا مطلب چې څومره سختۍ دي او څومره سخت وخت په درازي دی هغه برداشت کوي، د برداشت نه بهر کیږي نه، د که هر څومره سختۍ پرې راشي. نو دا پنځه اصول د مشر دپاره ضروري دي. یو دا چې سخاوت دي، دویم دا چې صاحب عقل دي، دریم دا چې ژبه یې کولاوي فصاحت اللسان، او څلورم دا چې کف الاذى، او پنځم دا تحمل العزائم چې د هر قسمه سختۍ برداشت په ده کې پروت دي. نو سیدن سردار بوي، او دا انبیاء علیه الصلاة والسلام کې څومره نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله د الله تبارک وتعالی د دین دعوت ورکوي، او کوم خلک چې د هغه د دعوت نه انکار کوي هغه ته تکلیف رسوي بیا ځي هغې له دعوت ورکوي. دغه رنګې هر پیغمبر ته وګوره څومره تکلیفونه میلاو شوي دي، او خیری کې نبی علیه السلام چې راغلی دی څومره تکلیفونه ورته میلاو شوي دي. یحیی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته څومره تکلیفونه میلاو شوي دي. نو د دې وجې نه وحسورن، او پاک باز به وي سره د دې نه چې طاقت تشاوت په لري، خو سره د طاقت نه به ځان پاک ساتي. کومو خلکو چې دا معنا کړې ده چې حسورن ښځه به نشي کولی، نو تا خو صفتې مضمومه دی. تاسو ته پته چې یو سړی تا ته وایي چې تا کې د ښځو سره د میلاوېدو طاقت نشته، هغه ته زموږ په ژبه کې څه وایي؟ اجرا ورته وایي که نه؟ نو پیغمبر دپاره دا لفظ ګوره داسې ظالمان دي چې حساب یې وایي، داسې چې ښځو سره وایي یو نشه یو ځای کې دي طاقت پکې نه. پیغمبر له خدای پاک سوره طاقت ورکړي، او که نه ته دا وایي نو ستا په مخ کې یوسف علیه السلام وګوره د یو بادشاه ښځه ورته ځان په کومو طریقو باندې سنبال کړی دی، او څومره دروازې بندې کړي دي، او د ځوانۍ په هغه ښکلي چې د ځوانۍ هغه ړومبې ړومبې وختو د یوسف علیه السلام، او څومره ښایست کې، او څومره بندو دروازو په دننه، او څومره د غټ سړي ښځه، او د هغې چې کوم دی نو ځان ته یې رابلي یوسف علیه السلام چې کوم دی نو تختي. پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې د خپلې بیبي سره ولاړ دی. پیغمبران دوره هم برداشت نشي کولی چې چا زما امتی ته چېرته نقصان زما په بدګمانۍ ونه رسي. څوک تیرېدل په صحابه په لاره شپه وه ماسخوتن، وایي راشئ، وایي لبیک وسعدیک یا رسول الله، حاضر یو حکم کوه. وایي بس حکم دا چې دا زه ورسره ولاړ یم، دا ستاسو مور ده، زما بیبي ده، مطلب دا چې په ما بدګماني رانشي، چې په پیغمبر بدګماني راشي سړی اسلام نه پکې وځي. نو مطلب دا وایي یا رسول الله مونږه او ستا متعلق وي نه، شیطان د انسان په وینه کې ګډ دی، د وسوسې ورکوي سړي ته، ځان به د بدنامې ځای نه ګورې بچ ساتئ. هغه ځای چې کوم ځای بدنام، هغه ځای چې کوم ځای ګناه کېږي، دا ګناه نه ځان بچ ساتئ، هغه ځای نه لرې شه. دا ځان ته حاضر که کېدی شي دې ټایم کې عذاب راغی نو زه به دې سره ختم شم، نو لر شه دغه ځای نه، که دا ټنګ ټکور چې لګیا دی لر شه دې ټنګ ټکور نه دغه ځای نه. ولې؟ دا د شیطان دې ته مزامیر و شیطانی ویلي دې ته، دا ټنګ ټکور چې دی دې ته د شیطان مزامیر ویلي دي. او ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قسم خوري چې همدغه دی کفر، هغه کفر چې یو تا د دین نه وباسي، یو هغه کفر چې تا د ملت نه وباسي نه، خو لکه مطلب دی چې دومره ناکاره شیز دی چې دا د شیطان د مدرسې نه دی. نو د داسې ځای نه ځان چې کوم دی بچ ساته، دغه رنګې نور د بدنامو ځایونو نه چې کوم ځای بدنامي هغې ته نتلل، دا رنګې هغه مجلسونه چې جواری شراب او داسې ځونه پکې سکري کېږي، کم از کم داسې خلک پکې ګیر شوی دی چې هغې غله نه وو او په جیلونو کې خلک تا هم دا کار کوو، بدنام سوره شي او دا رنګې تکلیف ورته سوره ورسي او تلی هغه چې کوم دی نو د دې مقصد د پاره نه وتلی، خو د هغې سره ناسته وکړه. نو د دې وجې نه وخصورا پاک باز بوي، ځان به بچ ساتي، ځان به دا نه چې خلکو کومه معنا کړې، دا خو مضمومه صفت دی. ونبیا او پیغمبر بوي من الصالحین، د نیکانو نه. پیغمبر الله تبارک وتعالی دا درجه په انسانانو کې د ټولو نه اوچته درجه چې کوم دی انسان لا، هغه د پیغمبرۍ نه اوچته درجه بله نشته چې پیغمبري الله تبارک وتعالی چاله ورکي. نو لا زیر ولا ورکیږي چې ستا به بچی کیږي، او د بچی د کېدو سره ولی دوای غوښتي و یا الله نیک بچی را لراکي، نو یې پیغمبر به اومي، نیک به اومي، پاکباز به اومي، سردار به اومي، څومره صفتونه ولا ورکړه. قال ربي اوه زکریا علیه السلام، ربي رب زما، انا یکون لی غلام، سرنګ بشی زما لپاره لک، وقد بلغني الكبر، تحقيق رسيدلم زو بوډاوالي ته، وامراتي عاقر، او خزه زما شنډي ده. قال نو فرمایل ورته پرشته، كذلك الله، همدغه رنګ الله تعالی چې دی، يفعل ما يشاء، کوي هغه چې غواړي. دا سوال چې زكريا عليه السلام کوي، نو دا د پاره د شک نه کوي، ګوري چې کنه د زكريا عليه السلام شکو، د پاره د کیفیت کوي چی ټیک ته ته خو مال زیر راکای، خو د الله تبارک وتعالی په حضور کې چې زما بچی به څنګه کیږي، نه خوي سي، آیا زب بل واده کوم او زب د دې حالت نه بدلیږم کنه، په دې حالت کې به الله تبارک وتعالی راکای، نو د کیفیت ته پوس کوي، د شک ته پوس نه کوي. نو د دې وجنه وي، انا یکون لی غلام، سرنګ بشی زما د پاره الک، وقد بلغني الكبر، او تحقیق رسیدلم زه بوډا والی ته، یعنی هغه آثار د بچی د راوړلو خو ما سکه نشته، او ورسره ورسره ومراتی عاقر، او ښځه زما شنډي ده. ولې چې 90 سال ته ښځه رسیدلې وه، 120 سال ته دی رسیدلې و، نو مطلب دا چې موږ خو د بچو راوړلو قابل نه یو، خو نه خبرې سي. نو پرشته ورته وایي، الله قدرت لرونکی دی، قال کذالک، اوی پرشتی هم دارنگی، کذالک الله، هم دارنگی الله تعالی چی دی، یفعل ما یشا، کئی آغا چی اغواری. ندا سلورم قول دا پرشتو، مخکی نیاد عیسی علیہ السلام ویلیو، انکا انت السمیع العلیم، یا اللہ تاوریدن کی اپوائی، بیاد عیسی علیہ السلام مور ویلیو، ان اللہ یرزق من یشا بغیر حساب، یقینا الله تعالی رزق ورکي چاله ری چې خوښ شي. هغه 15 خسته ملغلري، دا 15 مستپینو چونشو خلکو، دا غي بیانېږي په دې صورت کې. دارنګي درېمه خبره، عیسی علی السلام ماما زکریا علی السلام ویلیو، سی ویلیو، انک سمیع الدعاء، یقینا ته اوریدونکې، یعنی قبلونکې د دعای. دارنګي پرشتې دلته سوي، قال كذلك الله يفعل ما يشاء، دارنگی الله تعالی چری کای اغه چغواڑی الله تقران ندی. قال رب اجعل لي آية، نو زکریا علیہ السلام، اے رب زما او گرزای مال رنخه د بچی د پیدا کیدو. قال نو یو ته فرشتي آیتو کا ویل شو ورته د الله تبارک وتعالى د طرف نه، آیتو کا نخستا الله تكلم الناس، چې خبرې بنش کول خلکو ته سره، ثلاثه ايام، درې ورځې، الا رمزا، مگر په اشاره، واذكر ربك، او یاد کر رب ستاله ر کثیرن ډیر، یاد ور رب ستاله ر کثیرن ډیر، وسبح، او پاکی بیان وا بالعشی والابکار، په وخت مازیګر، په وخت ماخام، او په وخت سحر کې. الله تبارک وتعالی نه نخ غواړي چې الله تبارک وتعالی نخ بسی، د الله تبارک وتعالی د طرف نه ورته ویل شو چې نخې دادا چې تبه درې رزې د چا سره خبرې نشي کولی. نو دلته درې رزې ویلې دي، او په سورۃ المریم لسم نمبر آیات کې دریش پیویلی دی. نو التوی ثلاث لیال سویہ درې شپې بچ کم دی نو ته خبرې نشو کولی. او دلته وی درې ورځې نه شو درې ورځې او درې شپې. آل عمران کې درې دلته درې ورځې ذکر کړي. په سورۃ مریم کې لسم نمبر آیات کې الته درې شپې ذکر کړي. نو په دغه سورۃ المریم کې وی په دغه ټیم کې هم دی په دې قوم باندې چې راوځي قوم تخکاره شي. زکریا علیه السلام نو خبرې خو نشي کولی. فخرج علی قومه سورۃ المریم کې راځي راوت د پخپل قوم باندې فاوحا الیهم نو وحی وکړه دی ته. قرآن کې وحی الله کوي کنه بنده کوي نو معنا څه ده؟ فاوحا الیه اشاره وکړه دی ته. دلته وحی په معنا د اشاره ده. فاوحا الیهم نو اشاره وکړه دی ته ان سبحوه بکره وعشیا. الله یادوي سارا او بیگا اشاره مان آغا الله سار تر ما خام نور راو خیجی نور چی دوبی پیشارو مانی ورطای ہوئی چی اللہ یادوی پیغمبران چی قوم تا با مخامخ شو امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا غیدا کارو چی خلقو تا دا اللہ تبارک و تعالی دا دین مسئلہ بیان کی دا اللہ تبارک و تعالی یاد ورطا خکارکی نن منگا پا دی خبرو مانی تنگیگو او که دا دنیا خبری شی دا غیدا پار خو دال او چې کوم دین مونږه بول ډالیو او دا غیدا پار هر قسمه قربانی ته مونږ تیاریږو. خو چې دین خبره شي مونږ یاره دا بوج ته جوړای په مونږ باندې نه نه وګوره ورته درې ورځې درې شپې خبرې پی بندې دي. قوم د تبلیغ نه کرالېږي دا الله تبارک وتعالی دعوت چلی په اشارو باندې چلی چې دا الله یاد چې ته پرې نه دی وزما کومه سهار او ماښام الله تبارک وتعالی یادوي الا رمزه مگر په اشاره باندې. وذکر ربک کثیرا ورته یادو رب ستا لره ډیر ډیر. مطلب دا چې کله د الله باندې الله تبارک وتعالی احسان وکي نو د الله یاد شکر او حمد دا چې کوم دی ډیر ډیر وایا او دې له زور ورکا. ان زمون خلک څه کوي چې الله تبارک وتعالی په رحم او فضل وکي او بچي ول ورکی اسمان په ډزولي اسمان په ډزمولا دا ګولای چې اسمان پر ډزولي ادا یو ګولای کی یعنی مثلا د نن په حساب سره 300-200 روپۍ د ګولای قیمت ده یا 100 روپۍ کا یا 500 روپۍ کا دا وشمارا او په پټای چې کوم نه ان شاء الله ورته چاډو څوک ته خبر نشي. خیرات ته خیرات وشو شکر دی شکر ادا کړه الله تبارک وتعالى. او دارنګي زمون خلق د عقل نه بهر شي چې کله په الله تبارک وتعالى انعام وکي د عقل نه بهر شي شکر مکر دا ته ارسیر شي. او چې کله پیغام راشي د عقل نه بهر شي د الله نه چې کوم دینو د الله د حدودونه چې کوم دینو داسې خبرې دا غد خلې نه راوځي چې استغفر الله بعضی وخت سبب د غټ ګنا چې کوم دی انسان د پاره او د اسلام نه د وتو د پاره مو ګرځي. نو دواړو حالتو کې به خپل عقل د الله د دین د الله تبارک وتعالى د دین په تابعدارۍ کې چې کوم دی استعمالای چې یار الله رحمن رحم او فضل وکړو بچی راکو د بچی وګوره الله پاک زکریا علیہ السلام تسویل دي ډیر ډیر الله یاد او شکر الحمدلله یا الله بچی کی می خیر واځي یا الله بچی می نیک کی او په مرز حقیقت او کا او دارنګ چې کوم دی د الله تبارک وتعالى شکر د شپې او د ورځې ادا کوا. نو ورته وی وذکر ربک کثیر او یاد او رب ستاله را ډیر ډیر. وسبح او پاکی بیان او بالعشی والابکار په وخت مازیګر کې په وخت ماخام کې او په وخت سار کې سار او بیگا الله تبارک وتعالى یادوا. فنادته الملائکه او आवाज کده ته پرشته او هو قائم یصلی فی المحراب او دی ولاړو چې منځه کو په زید عبادت کې. ان الله یقینا الله تعالی چې یبشرک زیر در کې تعالی را بی یحیی په یحیی علی السلام سره مصدقم بکلمت من الله رشتونی کوین کی ووی په حکم د الله تعالی و سیدن او سردار بوی و حسورن او پاکباز بوی و نبیین او پیغمبر بوی من الصالحین د نیکانو. قال نو فرمایل زکریا علی السلام ربی رب زما ان یکون لی غلام سرنگ بشمال را الک و قد بلغنی الکبر و تحقیق رسیدل ما ته بوډا والے و امراتی عاقر او خزه زما شندی دا اوس د الله طرف نه ته پرشته خبره کوي قال او وی پرشته کذالک اللهم دغه رنگ الله تعالی چره يفعل ما يشاء کیا غچو غواړي قال نو فرمایل زکریا علی السلام رب جعل لی آیه اے رب او ګرځای مال رنخه د بچی پیدا کیدو قال نو د الله تبارک وتعالى طرف نه ورته پرشته وی قال او وی پرشته آیاتو کا نخستا الله تکلم الناس چې خبري باندې شکول خلق سره ثلاثه ایام دری روزی الا رمزا مگر په اشاره واذکر ربک او یاد کر رب تعالی ر کثیرن ډیر وسبح او پاکی بیانوا بالعشی والافکار په وخت مازیګر ماخام او په وخت سحر کې